NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws & Co. Het is een mysterie dat veel Marokkanen bezighoudt. Waar is de vrouw van de koning gebleven? En 10% van de bevolking wordt er regelmatig wanhopig van. Slapeloosheid. Er is nu een grote doorbraak in een internationaal onderzoek naar de oorzaken ervan. Is het NOS-journaal Lieselot Thomassen. Huawei wil mogelijk in Nederland een onderzoekscentrum bouwen. Dat heeft de president West-Europa van het techbedrijf gezegd op een grote telecombeurs in Barcelona. Huawei wil volgens hem miljoenen euro's investeren in Nederland. Het onderzoekscentrum zou er dit jaar nog moeten komen. Verder is er nog veel onduidelijk. Zo is bijvoorbeeld niet bekend of het bedrijf ook wil investeren in de aanleg van het 5G-netwerk in Nederland. Huawei heeft hier wel al een distributiecentrum en is een belangrijke partner van Nederlandse telecombedrijven. Premier May heeft er nog steeds vertrouwen in dat er een Brexit-deal komt voor de deadline van 29 maart. Ze zei dat in Egypte, waar EU-leiders bijeen zijn. Die maken zich er zorgen over en willen dat May alles op alles zet om een no-deal-Brexit te voorkomen. Intussen voelen steeds meer Europese leiders voor uitstel van het vertrek. Maar het is maar de vraag of het Britse parlement dat ook wil, zegt correspondent Tim de Wit. We weten dat een meerderheid van het parlement hoe dan ook tegen zo'n no-deal-optie is. Dus die zullen dit verhaal wel toejuichen, dat ze weten dus dat er uitstel mogelijk is. Maar luister je naar de Brexit-vleugel bij de conservatieven, ja, die walgen natuurlijk van dit idee, want zij vrezen dat elke vorm van uitstel kan leiden tot afstel. Voorlopig is de deadline voor het vertrek dus nog 29 maart. Als er voor die tijd geen akkoord is, dan verlaten de Britten de EU zonder afspraken. In Arnhem is bij een schietpartij bij een hondentrimsalon iemand gewond geraakt. Er wordt gezocht naar één of twee daders die zijn gevlucht. Daarbij zijn een politiehond en een helikopter ingezet. Een man van 27 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk, voor ontucht met een meisje van 12. Hij was trainer op de club waar het meisje voetbalde. De man moet haar ook 1000 euro betalen, heeft een contactverbod en moet zich psychisch laten onderzoeken. Een Amerikaan van 71 heeft $21 miljoen schadevergoeding gekregen omdat hij 40 jaar onterecht heeft vastgezeten. Hij kreeg levenslang voor de moord op zijn ex-vriendin en haar kind, maar onder meer uit DNA-onderzoek bleek dat hij niet de dader kon zijn. Bij Schiphol is de ramp met een toestel van Turkish Airlines herdacht. Het is vandaag 10 jaar geleden dat het vliegtuig vlak voor de landing neerstortte in een akker in de Haarlemmermeer. Er vielen 9 doden, meer dan 100 mensen raakten gewond. Deze man overleefde het vliegtuigongeluk. Ja, dat geeft een enorme klap. En wij zaten op, dachten, rij 25 en rij 26 was weg. Dus we hebben echt vreselijk geluk gehad. Het toestel stortte neer door een kapotte hoogtemeter en fouten van de piloten. Bij antivaccinatievideo's op YouTube staan niet langer advertenties. YouTube heeft na klachten van adverteerders de video's bestempeld als gevaarlijke en schadelijke inhoud, en dan komen er geen advertenties bij. Grote adverteerders hadden er bij YouTube op aangedrongen om in te grijpen, omdat ze niet geassocieerd willen worden met filmpjes waarin wordt afgeraden om kinderen in te enten. Het weer, het is nog zonnig en vanavond en vannacht blijft het helder. Er kan wel een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt landinwaarts naar rond het vriespunt. Morgen en woensdag schijnt de zon weer flink en wordt het 15 tot 18 graden. Vanaf donderdag veel minder zacht, met meer bewolking en wat regen. Jolande van der Velden met de verkeersinformatie. Met de meeste dagelijkse files eigenlijk in het zuiden van het land. Toch is het qua vertraging en kilometers toch een normale avondspits, ondanks de vakanties in de regio's Midden en Zuid. Een paar dingen vallen op. Er was een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar zijn de rijstroken gelukkig weer open. Tussen Gouda en Woerden nog wel zo'n 20 minuten vertraging. In het noorden van het land is de A32 Meppel richting Heerenveen dicht bij Steenwijk Noord vanwege politieonderzoek. Daar staat zo'n 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Verkeer op weg naar het noorden, richting Leeuwarden of elders, kan het best al omrijden op de A28 vanaf knooppunt Hattermerbroek. Pak dan de route via Emmeloord over de A50, A6 en de A7. Op de A59 was ook een ongeluk. Daar zijn de rijstroken ook weer vrij. Het gaat om de weg Os richting Zierikzee. Tussen Rosmalen en Vlijmen nog 8 kilometer met een half uur vertraging. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er... nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Nog sterker starten doe je met de tool voor startende ondernemers. De Startversterker. Je vindt hem op rabobank.nl/starter. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het Rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het Rimpelperspectief, nu in de boekhandel. U zit goed deze winteravond in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Een keer niet goed slapen, dat kent misschien iedereen wel. Maar echt last hebben van slapeloosheid, dat verandert je leven drastisch. Als dat één nacht is in de week, ja, dan kan je dat nog wel handelen. Maar als dat gewoon 4, 5 nachten achter elkaar is, dan is dat gewoon een obsessie op een gegeven moment aan het worden. Ja, dat is afschuwelijk. Lara Rensen. Nieuws en Co. Misschien wel goed nieuws voor mensen met dit probleem. Er is namelijk een grote doorbraak in onderzoek naar slapeloosheid. Nederlandse onderzoekers hebben bijna 1000 genen gevonden die betrokken zijn bij de diagnose van chronische slapeloosheid. Een aandoening waar minstens 10% van de Nederlanders last van heeft, met alle gevolgen van dien. We hebben contact met een van de onderzoekers, neurofysioloog Eus van Zomeren van het Herseninstituut en het Amsterdam UMC. Meneer van Zomeren, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een groot internationaal onderzoek waarbij u en uw collega's DNA en slaapgegevens hebben verzameld van maar liefst 1,3 miljoen mensen. Dat is al indrukwekkend, maar ik wil vooral naar de conclusies. Wat is uw belangrijkste conclusie? De belangrijkste conclusie is eigenlijk van dit onderzoeksteam dat slapeloosheid zit tussen de oren. Nou, dat is iets wat al veel mensen altijd al dachten. Mensen bedenken dat maar en er is eigenlijk niets aan de hand. Maar het zit letterlijk tussen de oren. Dus we hebben nu in het brein plekken kunnen identificeren en ook specifieke cellen, hersencellen kunnen identificeren, waar heel erg veel gebruik wordt gemaakt van risicogenen voor slapeloosheid. Het was tot nu toe zoeken naar een speld in een hooiberg, van waar in het brein zit dat dan, die aanleg voor slapeloosheid. En ja, we hebben nu zeg maar wat strootjes geïdentificeerd van waar we dat moeten zoeken. En dus, zit dat dan in het gebied dat slaap reguleert, of heeft u het elders gevonden in de hersenen? Dat was het verrassende. We hadden bijvoorbeeld gedacht, de biologische klok zal wel helemaal vol zitten met genen voor slapeloosheid. Maar we vonden het eigenlijk op andere plekken dan we verwacht hadden. En die kunnen we dan achteraf ook wel weer beter begrijpen. En ook beter begrijpen hoe slapeloosheid nu eigenlijk werkt in het brein. En kunt u mij dat dan niet zozeer. Kunt u mij dat dan uitleggen in onze luisteraars ook, zodat we dat allemaal snappen? Ik zal het proberen, want het is nog wel ingewikkeld. Maar het lijkt erop alsof mensen met risicogenen van slapeloosheid, of daar in een aantal hersengebieden dingen niet zo heel erg goed opgeruimd kunnen worden. Dus spanning bijvoorbeeld die oploopt in de loop van de dag over iets. Normaal gesproken, als je goed slaapt, helpt slaap dat oplossen. Dus er een nachtje over slapen doet vaak heel veel goed. Bij slapelozen lijkt er een aanleg te zijn over dat nachtje slapen helemaal niet zoveel goed kan doen. Dat het niet helemaal lukt en je misschien soms nog wel gespannener wakker wordt dan je in slaap valt. Nou, er zijn een aantal hersengebieden waar die risicogenen erg veel inzitten en gebruikt worden, die daar betrokken bij zijn. Dus betrokken zijn bij het opruimen van spanning en dingen een plek geven. Betekent dat dan ook, want dat heeft dan ook ergens met aanleg te maken, denk ik, hè? Moeten we slapeloosheid dan zien, deze vorm van slapeloosheid, als een handicap waar je mee om moet leren gaan? dat is zeker het geval. Dit is ook de reden waarom ik de samenwerking ben gaan zoeken met het team van Danielle Postuma en Philip Jansen dit nu zo mooi heeft uitgezocht. Er wordt vaak gedaan alsof mensen met slapeloosheid gewoon maar even moeten ontspannen en verder niet zo moeten zeuren. Ja. Maar je kunt er dus echt ook aanleg voor hebben. En ja, we willen begrijpen waarom heb je daar aanleg voor. En dan kun je verschillende scenario's hebben eraan wennen. Maar natuurlijk willen we er niet alleen aan wennen. We willen het ook echt verbeteren. Want wat, hè, u weet nu, als ik het goed begrijp, beter waar u moet kijken. Wat betekent dit voor mensen die last hebben van slapeloosheid? Nou, er zijn eigenlijk drie trajecten. Eén is een kortdurend traject. Meer aandacht voor het verwerken van spanningen en emoties. Dat zouden we gelijk kunnen proberen in te zetten. We zijn aan het kijken of wat er niet goed gaat in slaap, of we dat misschien ook met een bepaald medicijn iets beter kunnen krijgen. Maar het traject wat denk ik ook echt een doorbraak is. Dus we kunnen nu ook voor het eerst in het lab gaan kijken naar bepaalde cellen. Wat er misgaat in die cellen. Dat is het soort onderzoek wat helemaal nooit heeft gekund voor slapeloosheid. Bedoelt u individueel? Maar natuurlijk wel echt hersencellen. Wat daarin in misgaat. Je moet je voorstellen zo'n laboratorium waarin in plastic schaaltjes of in glazen schaaltjes cellen worden levend gehouden en gekweekt. Mm-hmm. Daar kunnen we nu echt naar gaan zoeken. Dat is het soort onderzoek wat bijvoorbeeld voor de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson al jarenlang bezig is. En we kunnen nu eindelijk ook dat soort onderzoek naar wat gebeurt er echt in de cel op moleculair niveau, kunnen we nu gaan starten. Oké, ja, ik dacht even dat u patiënten individueel dan zou kunnen gaan behandelen op die manier. Door echt naar de hersencellen van individuen te kijken. Maar zover gaat het niet, hè? Nou, als we dat konden doen. maar het zijn er nogal wat die in de hersenen zitten. Het is meer dat we een traject kunnen starten wat dan op termijn waarschijnlijk tot veel betere oplossingen. Dus meer dan alleen maar ermee leren omgaan. Het misschien kan leiden tot echte goede oplossingen. Betekent dat ook dat mensen die deze vorm van slapeloosheid hebben extra waakzaam moeten zijn op de ontwikkelingen van andere dingen? Andere stoornissen misschien wel? Slapeloosheid verhoogt het risico op een aantal andere dingen. Dus dat is ook weer heel duidelijk gebleken uit het onderzoek. En ja, inderdaad, het is goed om je kwetsbaarheid te kennen. En dan ook eigenlijk te zorgen dat je risico daarop, dat je ervoor zorgt dat je dat niet doet toenemen, maar laat afnemen. Dus het is niet alleen maar slecht nieuws, het is goed om te weten. En dan stel je hebt aanleg om snel dik te worden. Als je dat weet, dan zou je kunnen zeggen, oké, dan hou ik mijn eten beter in de gaten. Mm. Als je aanleg hebt voor slapeloosheid, dan zou je misschien in de gaten kunnen houden. Nou, ik moet zorgen dat ik in ieder geval op het eind van de dag niet al te spannende dingen ga ondernemen. Juist. En ja, er zijn heel wat mensen die allerlei mindfulnesscursussen doen of meditatie-apps gebruiken. Is dat wel zinvol dan, denk ik? Als ik u zo hoor, is het veel fundamenteler natuurlijk. Het ligt heel erg moeilijk. Kijk, sommige mensen kunnen daar profijt van hebben als ze zich daar echt aan kunnen overgeven. Maar ik ken ook een heel dichtbij voorbeeld in de familie. Mijn moeder die probeerde zich enorm te ontspannen en was zo druk om zichzelf te proberen te ontspannen dat de spanning daar alleen maar van opliep. Het is makkelijker gezegd dan gedaan als je er aanleg voor hebt. Ja. Goed. Belangrijkste tip, wat wilt u de luisteraars meegeven, meneer Van Zomeren, die hier last van hebben? Ik denk dat de mensen die er last van hebben er goed aan doen om te zorgen dat ze aan het eind van de dag niet nog even een echtelijk ruzietje uitvechten. Want dat neem je mee de nacht in en daar word je de volgende dag nog beroerder van wakker. Een goede slaper kan er een nachtje over slapen en het wordt beter. Dat is bij een slapeloze niet altijd het geval. Verder is er een hele serie tips te geven van hoe je kan omgaan met slapeloosheid. Ik denk dat het voor de slapeloze en niet-slapeloze het belangrijkste is om te weten. Ja, er is aanleg te vinden in het brein, hoe het brein is gebouwd. En daar moeten we met z'n allen respect voor hebben en veel harder aan gaan werken in de komende tijd. Dank, meneer Van Zomeren. Eus Van Zomeren, neurofysioloog. Een van de onderzoekers van het Herseninstituut en het Amsterdam UMC. Dank u wel. Dan naar Marokko, want dat is toch echt een mysterie. Waar is de vrouw van de koning? De populaire prinses Lala Salma is al sinds eind 2017 niet meer in het openbaar verschenen. Ook de Britse prins Harry en hertogin Meghan, die op bezoek zijn in het land, die zien tot nu toe alleen verwelkomd door de zoon van Lala Salma en Mohammed VI, correspondent Willemijn de Koning. Ja, wat is dit toch voor bijzonder verhaal? Maar jij weet zeker ook niet waar ze is, hè? Nee, helaas, wist ik dat maar. Nee, het is inderdaad een heel raar verhaal. Juist omdat ze enorm in de publiciteit was hiervoor. Dus nu is ze opeens verdwenen en dat ook zonder uitleg. Niemand zegt er wat over. Het begon vooral op te vallen toen er vorig jaar een foto werd verspreid van het ziektebed van de koning. Hij had een hartoperatie gehad in Parijs. En de familie van de koning stond daar omheen, behalve zij. Niemand die daar wat over zei, maar iedereen zag natuurlijk wel dat ze daar niet bij stond. En daarna is ze nooit meer gezien. En ook 2 weken geleden, toen de Spaanse koning en zijn vrouw op bezoek waren, was ze er ook niet. En nu, nou ja, als het goed is, is het stel nog bij de koning, maar ik verwacht niet dat ze erbij is. Maar hoe was dat dan voor 2017? Heel anders. Ze trad heel veel in de publiciteit. Was echt opvallend. Want daarvoor was dat echt not done. Hè, dat een Marokkaanse koning zijn vrouw liet zien. Ook foto's. Het was allemaal not done. Dus het was heel opvallend. En de prinses werd ook vaak alleen gezien bij officiële gelegenheden. Zoals de inhuldiging van Willem-Alexander. Die wij Nederlanders dan denk ik als beste kennen. Daar was zij bij. Ja, daar was zij bij. Dus hè, ze doet dat soort dingen ook gewoon alleen. Dus ze was echt heel veel in de publiciteit. En ze was ook heel erg geliefd. Tuurlijk omdat ze zoveel te zien werd. Maar vooral omdat ze zo gewoon was. De koning had haar in de 99 leren kennen op een feest. En ze was gewoon ICT'er. Ze kwam niet uit een belangrijke familie of zo. Dus de Marokkanen zien in haar de vrouw echt van het volk. En ze droeg altijd mooie kleding. Sorry. Ze liep altijd met een enorme bos krullen, geen hoofddoek. Ze zette zich heel erg in voor vrouwenrechten. Ze had een hele mooie toespraak bij de VN ooit gehouden. Ze werd ook verkozen tot de meest inspirerende vrouw in de Arabische wereld. Dus kortom, ze was heel populair en ze was heel erg in de openbaarheid. Ja, maar waar is de vrouw van het volk dan? Heeft het Koningshuis ooit een verklaring gegeven? Nee, één journalist, mijn vriend een journalist van mij, die heeft het wel geprobeerd. Maar vervolgens werd hij het nieuws van de week. Omdat hij dat überhaupt al durfde te vragen. Voor de rest is er niet op zijn vraag gereageerd natuurlijk. Zoals jullie waarschijnlijk weten, hadden we het laatst nog over. Persvrijheid is hier beperkt. Ja, hè? Er zijn een aantal rode lijnen. Eén van die rode lijnen, dat is echt het Koningshuis. Goed, ja, maar ja, dat, je kan je mond dicht houden, maar het leidt tot allerlei gespeculeer, denk ik. Wat voor theorieën doen er de ronde? Oh ja, nu wordt het leuk. Het Spaanse magazine Hola kwam er al mee dat ze gescheiden zouden zijn. Ze zouden zich baseren op bronnen rondom het paleis. Het is gek. Als ze echt gescheiden zouden zijn of gescheiden leven, is het ook raar dat het Koningshuis daar niks over zegt. Want ze hebben wel gewoon open gecommuniceerd over het feit dat zijn zus gescheiden is. En ook, de koning heeft in 2004 zelf initiatief genomen tot een wet waarbij vrouwen zelf een scheiding aan kunnen vragen. Maar goed, er zijn toch nog heel veel traditionele gezinnen hier in Marokko waarbij scheiden toch nog een taboe is. Dus dat zou een reden kunnen zijn waarom het Koningshuis daar toch niet open over is. Maar zoals je zegt, daarna komen speculaties. En de ergste is toch wel. De ergste speculatie is dat de koning homoseksueel zou zijn. De koning? Dat is natuurlijk helemaal taboe. Oh. Ja, de koning. En daarom zou zij dus zijn verbannen ergens heen. En daar zijn dus ook heel veel geruchten over waar zij zou zijn. Ze zou of in Amerika zijn, of bij een villa die ze heeft in Griekenland, of bij vrienden in Frankrijk. Ze zou ook in Italië zijn gespot. Maar volgens de Marokkaanse staat is ze gewoon in Marokko. Maar ja, wie nog te geloven, hè? Maar ze is er nog wel, toch? Ja, tenminste. Ja, ja dat weet ik ook. Weet het niet. Ik heb haar niet gezien. Nee, ja, wat is dit voor haar verhaal, joh? Nee. Ja, ik weet het niet. Heel gek. Waar is de vrouw van de koning van Marokko? Ze hebben haar al heel lang niet meer gezien. Dank je wel, Willemijn de Koning. We gaan naar Jolanda van der Velde. Ja, jij weet het ook niet natuurlijk. Geen idee. Het intrigeert me ook wel, hoor. Ja, ja. Hè? De files. De files, die staan vooral in het zuiden van het land. Er zitten ook wat ongelukken tussen. Ongeluk op de A2 Den Bosch-Maastricht. Tussen knooppunt de Eckersweer en de Hocht. 20 minuten vertraging. De rechte reishok is daar dicht. In het noorden is de A32 Meppel richting Heerenveen dicht bij Steenwijk Noord. Het komt door politieonderzoek vanaf Steenwijk Zuid. Een half uur vertraging inmiddels. Weer op weg naar het noorden kan je het best wel omrijden vanaf knooppunt Hattemerbroek via Emmeloord. En verder heel veel vertraging ook door een ongeluk op de A59 Os richting Zierikzee. Tussen Rosmalen en de Ring Den Bosch West een half uur vertraging. Nieuws en Co brengt je verder, ook als je stilstaat. Don't Just one more thing before I go. Before I let you take the throne, you go right and I'll stay left. And if you ever get too close, you'll know my name before I go. They loved me then, they love you now. But don't forget there's one more round. All the pain, I know it well, but it hasn't kept me down. You think you got me figured out? You thought you had me. You thought that I was done, but I'm stronger up again. Just one more thing before I go. Before the final curtains close. There's no telling what comes next, but these tired hands will show. You'll know my name before I go. Just one more thing before the end. No time has never been a friend. Dreamer, to the lover, to the one who needs to win. Yeah, watch out, 'cause here it comes. I say when I am done. You thought you had me. You thought that I was done, but I'm stronger up against the ropes. I'm a fighter. Before this fight is over, you'll know my name before I go. Just one more thing before I go. De stem, hè? Guy Sebastian, Before I Go. Hij komt uit Australië, heeft een Maleisische achtergrond. En dit liedje staat op zijn 9e studioalbum. Dat moet nog verschijnen. Het is 6:07. In Griekenland is industriële hennep booming business geworden. Sinds een paar jaar is de teelt van die hennepplant, niet te verwarren met de wietplant trouwens, toegestaan na een verbod van meer dan 60 jaar. En ook de medicinale cannabisteelt komt van de grond. Onlangs werden de eerste twee vergunningen door de overheid afgegeven. Jarenlang hinder alleen al rond hennep een taboe. Voorvechters van hennepproducten voerden een lange juridische strijd. Now we have bags made from hemp, cosmetics and food, mainly from Greek producers. Ik ben in de cannabis shop in het centrum van Athene. De allereerste winkel zoals deze, die al vanaf 2002 bestaat. Met veel moeilijkheden en met veel problemen hebben ze dit overeind gehouden. Christa Papa is samen met haar man de eigenaar. In deze winkel allerlei producten van hennep. It was a very difficult period. I believe all the good things that hemp can give us. Ik geloofde in al het goede wat van hennep komt. En daarom opende ik deze winkel in 2002. Very soon I had problems with the Greek justice. For the Greek justice I was a drug dealer selling hemp product. Heel snel kwamen we in problemen met Griekse justitie. Want volgens de wetten hier was ik een drugshandelaar. A very lonely way all that years. Financially, of course, and problems with our families, with the people that was around us. En 7 jaar waren we verwikkeld in dat systeem. Eindelijk rond 2009 werd er geoordeeld dat we geen drugshandelaren waren. The Greek justice said that I'm not a drug dealer, at least. So 7 years. 7 years. Het taboe was doorbroken. In 2013 werd wettelijk vastgelegd dat hennep geen drug is. 3 jaar later werd de teelt van industriële hennep toegestaan. Sindsdien heeft dat een grote vlucht genomen. Boeren en landbouwcoöperaties storten zich erop. Bedrijven hoeven binnenkort geen hennep meer uit het buitenland te importeren. Zoals Nikos Kapitanios voor zijn softdrinks. Ja, we have 2 different drinks types. One is, let's say, as an iced tea. Mm-hmm. And the other one is sparkling with the taste of cola. Dat is lemon. This is mojito. Ja, mojito. And the other one is peach. It's the whole plant. Yeah, we use the leaves, the flowers and also some seeds. So je gebruikt eigenlijk alles van de hennepplant. Zowel de stam als de bloemen als olie. And the industrial, the hemp, where you get that from? You don't cultivate it yourself? We get from different farms, even from Czech Republic some. Because Greece doesn't have enough. For the moment. Maybe next season we'll have enough. We krijgen het ook uit andere landen, bijvoorbeeld uit Tsjechië, want Griekenland heeft nog niet genoeg. 2017 it were like maybe 200 hectares. Then 2018 1000. Maybe 10 times more each year. De komende zomer zijn de cannadrinks overal in Griekenland te verkrijgen. Maar ze worden ook geëxporteerd naar Italië, Zwitserland, Cyprus, Spanje en waarschijnlijk ook Duitsland. Terug naar Christa Papa van de Cannabis Shop. Volgens haar opent de hennepindustrie voor iedereen die erbij betrokken is, maar vooral ook de boeren, nieuwe mogelijkheden. Het is een booming business. They try to find a new solution to survive. A lot of them believe in hemp, so it's not something new for them. But they make a new business step in the hemp market. En zo gaat dat in Griekenland, waar medicinale cannabisteelt en hennepplanten dus worden gebruikt. En de productie daar komt echt flink van de grond. Connie Keeser maakte deze reportage. Zo dadelijk, hoe kan het toch dat er zo bar weinig interesse is voor de studie Nederlands? Vriend van Nieuws en Co, Mustafa Esadiq, studeert zelf Nederlands en probeert samen met ons een mogelijke oplossing te vinden. Ons belangrijkste verhaal om 6 uur. De oppositie in Venezuela lijkt aan te sturen op een militaire confrontatie door de Verenigde Staten. Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Ann-Veronica Janssens. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat vonk. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. De juiste medewerkers vinden kost veel tijd. Ja, zoeken naar een geschikte data-engineer voelt als een tweede baan. Indeed is de nummer 1 vacature-site van Nederland. De beste plek om iemand te vinden met de juiste skills. Ik zoek iemand met een master in software engineering en ervaring met databases. En met de selectievragen van Indeed heb je snel een shortlist. Kijk, nou heb ik nog maar 1 baan. Krijg €50 tegoed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op Indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. NPO Radio 1. Het is 17:30, tijd voor Lieselot Thomas en het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam ziet in de februari-staking in Amsterdam en omstreken, vandaag 78 jaar geleden, een aansporing om waakzaam te blijven tegen onrecht. Ze zei dat bij het beeld van de dokwerker dat herinnert aan de staking van gewone Amsterdamse arbeiders tegen het wegvoeren van Joden. Halsema noemde de herdenking van de februari-staking een waarschuwing om op te staan tegen antisemitisme en andere discriminatie. Huawei wil mogelijk in Nederland een onderzoekscentrum bouwen, heeft de president West-Europa van het techbedrijf gezegd op een grote telecombeurs in Barcelona. Huawei wil volgens hem miljoenen euro's investeren in Nederland. Het onderzoekscentrum zou er dit jaar nog moeten komen. Het is op YouTube niet langer mogelijk om advertenties te tonen bij antivaccinatievideo's. YouTube stelt dat video's en kanalen die het vaccineren van kinderen afraden gevaarlijke en schadelijke inhoud verspreiden. En daarom kunnen bij zulke video's geen advertenties meer worden geplaatst. En een man van eind 20 uit Spijkenisse is veroordeeld voor ontucht met een meisje van 12. Hij is veroordeeld tot 3 maanden cel en hij moet het meisje €1000 betalen. De man was voetbaltrainer op de club waar het meisje speelde. Dankjewel, Lieselot. We gaan naar Gerrit Hiemstra voor het weer met de warmste februaridag ooit gemeten in de beeld vandaag. Ja, het voelde best wel prettig aan buiten. Ja. Het is dus ook nog eens een record. Ja, 18,3 is het geworden in de beeld, terwijl het oude record was 17,3, dus een graad erboven. En het oude record stamt uit 1959. Dus ook wel best oud. Ja, en wie weet gaat dat morgen of overmorgen weer gebeuren. Komen we er zelfs nog boven die 18,3 graden uit. Dat zou toch wel echt bijzonder zijn. Het geeft ook aan hoe bijzonder dit weer nu is. Je waant je in het voorjaar, maar er zit nog geen blad aan de bomen. Nee. Dus het is, ja, het is toch echt wel uitzonderlijk. Nou, zoals gezegd krijgen we nog een paar van dit soort dagen. Eerst krijgen we wel een koude nacht, want het koelt vanavond snel af. Uiteindelijk gaat het ook een beetje vriezen. Temperaturen rond het vriespunt tot -2, misschien plaatselijk -3 in het binnenland. En er is ook maar heel weinig wind en daardoor kunnen er ook plaatselijk wat mistbanken ontstaan. Nou, morgen dan een koude start, maar de zon is er vanaf het begin bij. En de temperatuur loopt ook weer op naar zo'n 13 tot 19 graden. Vergelijkbaar met vandaag, misschien een klein beetje hoger nog. De wind is zwak en veranderlijk. In het noorden van het land kan die uit het zuidwesten tot westen wat waaien. Na morgen hebben we dan woensdag ook nog zo'n dag. Ochtends opnieuw lokaal lichte vorst en wat mistbanken, maar overdag zonnig en zeer zacht. Vanaf donderdag gaat het weer veranderen. Meer bewolking, af en toe kans op wat regen. Ook wat meer wind. En in het weekend, ja, dan wordt die kans op regen alleen maar groter. Dus dan zitten we toch wel weer in het wisselvallige weer. Oké, Gerrit, dankjewel. En Jolande van der Velde, wat gebeurt er op de weg? In het midden van het land, daar zie ik gewoon minder files staan. Maar in totaal, het aantal kilometers en vertraging is toch vrij normaal voor de maandagavondspits. Een paar dingen vallen wel op. Vanwege politieonderzoek is de A32 Meppel richting Heerenveen dicht bij Steenwijk Noord. Vanaf Steenwijk Zuid 5 kilometer, maar wel met een uur vertraging. Bij weg naar het noorden rijd dan liever al om vanaf knooppunt Hattemerbroek via Emmeloord over de A50 en de A6. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A58 Vlissingen richting Breda. Tussen Rilland en Heerde 12 kilometer met bijna 3 kwartier vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. En tot slot ook ruim 3 kwartier vertraging op de A58 van Breda naar Eindhoven. Het is daar langzaam rijden tussen knooppunt De Baars en Batendorp over 16 kilometer. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Elke ondernemer kent het. Je hebt een nieuw idee. Duurzaam. met oog voor de toekomst. Maar de schoorsteen rookt niet van idealen alleen. Gelukkig is de oplossing simpel. De Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Want zij hebben alle specifieke kennis over het financieren van duurzame projecten. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Neem contact op met de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Zeg, zullen wij eens cultuur snuiven en dan eiland hoppen in Thailand? Aha, NRV. Of naar ecoparadijs Costa Rica. NRV. Of toch dat mystieke Midden-Oosten? Ja. Ja, Iran. Ja. Wacht, Israël? Ja. Of Jordanië? NRV. Egypte? NRV. Oman. NRV. NRV neemt je mee. Wat als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl, want vertrouwen is goed. Maar Hofman is beter. NRV is de verre rondreisspecialist. Nu tot €300 kassakorting op groeps- en privé rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Witte sokken draag je op de tennisbaan. Schoenspanners zijn van hout. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No Shirt. Premium Invisible Underwear. Check noshirt.nl. 6 minuten over 5:30. Fijn dat je luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Met een mis door de paus eindigde in Rome de conferentie over seksueel misbruik in de katholieke kerk. Bisschoppen en oversten van kloosterorden uit de hele wereld spraken 3 dagen over het probleem op dringend verzoek van paus Franciscus. Uitkomst van de top is onder andere dat er een soort handboek moet komen waarin staat wat bisschoppen overal ter wereld moeten doen als ze geconfronteerd worden met seksueel misbruik van minderjarigen. Voor veel slachtoffers waren de uitkomsten teleurstellend. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede snapt wel waarom. Paus heeft eigenlijk een krachtige toespraak gehouden, maar geen echte concrete actie aangekondigd. Wel gezegd wat hij wil, maar niet hoe. Geen tijdsplan, geen deadlines. Er is inderdaad een handboek wat nu komt, een instructieboek. Maar laten we eerlijk zijn, vanaf 2011 zijn er al richtlijnen gepubliceerd wat bisschoppen moeten doen. Dus dat wisten ze eigenlijk al. Wat gaat de paus zelf doen in Vaticaanstad? Nieuwe wetten invoeren om bescherming van kinderen te helpen, te stimuleren. Maar ja, daar zijn weinig kinderen. Het enige echt goede wat eruit kwam vandaag aan speciale maatregelen, dat is na afloop als afgekondigd, een speciaal team van deskundigen dat bisschoppen in het veld gaat bijstaan. Bisschoppen met weinig geld en weinig personeel. Om die regels echt goed te implementeren. Ik praat erover door met Astrid Kaptein, hoogleraar kerkelijk recht aan de Universiteit van Freiburg in Zwitserland en lid van de commissie Sauvé, die het seksueel misbruik in de katholieke kerk in Frankrijk onderzoekt. Mevrouw Kaptein, goedemiddag. Wat vindt u van deze uitkomst van de top? Ik kan begrijpen dat er mensen zijn die teleurgesteld zijn. Ik heb daar zelf een iets andere visie op. Dat hangt er ook vanaf wat je van tevoren daarvan verwachtte. Ik had weinig verwachtingen, moet ik zeggen. Want ik dacht, het is de zoveelste bijeenkomst waar gepraat wordt. Toen kwam ik erachter dat de bisschoppenconferenties geconsulteerd zijn. Die moesten punten naar voren brengen. En die zijn ook gepubliceerd op de eerste dag van de conferentie. Een lijst van 21 punten. Dat zijn toch redelijk concrete zaken die daar genoemd worden. Mm-hmm. Ten tweede vond ik het programma wat bekendgemaakt werd. Iedere dag had een apart thema. En die thema's vond ik interessant omdat die precies te maken hebben met de bestuurscultuur in de kerk die zou moeten veranderen in een aantal punten. Bijvoorbeeld de eerste dag ging het over de verantwoordelijkheid nemen. De tweede dag rekenschap afleggen. Ja. En de derde dag ging het over transparantie. Dat zijn interessante thema's die denk ik tot nu toe te weinig in praktijk zijn gebracht binnen de kerk. Dus dat vond ik al positief. Dus mag ik even onderbreken, mevrouw Kaptein? Ja? Eigenlijk zegt u, ik ben wel tevreden want mijn verwachtingen lagen wat lager. En bovendien is er heel veel besproken. En dat, ook al is er dan misschien niet uiteindelijk heel veel besloten, is dat al een hele belangrijke stap. Ik denk het wel. Ik moet ook daarbij zeggen, ik heb een beetje meer zicht op de wereldkerk. En dan kijk je natuurlijk wat verder dan alleen Nederland. En dan zie je ook hoe verschillend we daarmee bezig zijn met deze thematiek. En het gaat er toch een beetje om dat we ook allemaal een beetje op één lijn komen. En ik denk dat bijvoorbeeld deze handleiding, dat handboek wat genoemd is, een goede stap in de richting is. Ook al, ik kan voorstellen wat mevrouw Vrede zegt, er zijn natuurlijk al richtlijnen sinds 2010, 2011. Ja. En ik denk dat die te grof zijn geweest, om het zo maar te zeggen. In te veel in grote lijnen. En dat nu, en ik hoop het, dat er een handleiding komt die wat meer op de details ingaat. En dat die ook rekening houdt met een aantal van die zaken die in die lijst van 21 punten die door de bisschoppenconferenties zijn genoemd, verwerkt worden. Dat lijkt me een positief punt. Daar is ook een tijdsplan voor trouwens, want ik heb ergens gelezen dat dat binnen 2 weken gepubliceerd zou moeten worden. Dus ze moeten een beetje flink doorwerken in Rome. Ja. En wij spraken een Nederlands misbruikslachtoffer. Die had het gevoel dat het Vaticaan meer bezig is met reputatieschade en niet zozeer met de slachtoffers. Snapt u dat slachtoffers dat gevoel hebben en dat ze dus teleurgesteld zijn? Ja, ik kan me dat helemaal indenken. Ik moet daar ook bij zeggen, ik denk dat er op dit moment aardig wat verschillende thematieken bij elkaar gekomen zijn die de bisschoppen waarschijnlijk het gevoel gegeven hebben, we liggen enorm onder vuur. En inderdaad, de reputatie van de kerk staat op het spel. Als ik ze eventjes kort mag noemen, de afgelopen weken is er veel publiciteit geweest over het misbruik van vrouwelijke religieuzen door priesters en bisschoppen. Uh-huh. Dat is één thema. Daar hadden we nu natuurlijk deze conferentie in Rome. Op de eerste dag van de conferentie is er in 8 landen een boek verschenen over homoseksualiteit binnen het Vaticaan. En er is ook de afgelopen week een film uitgekomen in Frankrijk die precies gaat over de slachtoffers van een priester van het aartsbisdom Lyon. Dus als je al die dingen een beetje op een rijtje zet, dan kan ik me voorstellen dat de bisschoppen zich aangevallen voelen in zekere zin. En tamelijk bezig zijn geweest met hun eigen met de reputatie van de kerk. Dat kan ik me voorstellen. Wat interessant is dat de paus zelf in aanloop naar de conferentie het gehad heeft over de machtspositie van priesters als een van de oorzaken van de misbruikproblemen in de kerk. Hoe ziet u dat? Ja, ik denk dat de paus er helemaal gelijk in heeft. Hij heeft inderdaad in het afgelopen jaar 2018 twee keer een brief geschreven. 1 keer naar de katholieken in Chili, waar natuurlijk een aantal van deze misbruikzaken enorm op gespeeld hebben. En hij heeft een meer algemene brief naar alle katholieken geschreven, waarin hij duidelijk zegt, we moeten af van dit klericalisme. En onder klericalisme verstaat hij dan machtsmisbruik, inderdaad. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een groot punt binnen deze misbruikzaken. Daar speelt ook een beetje een cultuur van ongeloof, denk ik. Bisschoppen die beschuldigingen horen over een priester en niet kunnen voorstellen dat deze man daarvan beschuldigd wordt. En dan krijg je natuurlijk ook een beetje het idee van laat het maar onder ons houden en we schuiven het maar een beetje onder tafel en noem maar op. Dat is toch een beetje cultuur van ons kent ons en we houden het onder onszelf. Daar speelt ook in mee dat wanneer het gaat om clerici binnen de kerk, dan moeten de zaken behandeld worden door andere clerici. Dat speelt bijvoorbeeld in de rechtbanken een rol. Dat speelt ook een rol waar het gaat om onderzoek op gebied van van een bisdom. Ja. De notaris die daar de dossiers moet bijhouden en de aantekeningen maken, moet een priester zijn wanneer het gaat om de reputatie van een priester. Dat schept alles natuurlijk een beetje in een cultuur van we kennen elkaar, ons kent ons en we houden het onder elkaar. Dat soort dingen kunnen veranderen en dat zie je ook duidelijk. De paus heeft dat ook aangegeven. Er zouden meer leken ingeschakeld moeten worden, mannen zowel als vrouwen. Hij heeft daar zelf enigszins een begin mee gemaakt in een aantal functies binnen het Vaticaan. Maar dat kan natuurlijk nog uitgebreid worden en dat kan zeker meer in praktijk gebracht worden, ook op bisdomniveau. En u bent zelf ook leek, hè? Begrijp ik dat goed? Ja, klopt. Ja, vrouw, getrouwd, kinderen. En u bent gevraagd om onderzoek te doen naar de katholieke kerk in Frankrijk, het seksueel misbruik daar, hè? Ja, ja, en daar zie je ook heel duidelijk deze drang, zeg maar, naar onafhankelijkheid van de commissie. De voorzitter van deze commissie in Frankrijk die moest natuurlijk een kerkjurist hebben voor een aantal vragen die ook op tafel komen in deze misbruikzaken. Hij zocht daarvoor duidelijk een leek en wilde geen priester in die commissie hebben. Dus op die manier zijn ze bij mij terechtgekomen. Astrid Kaptein, hoogleraar kerkelijk recht aan de Universiteit Freiburg in Zwitserland. Dank u wel, hoor. Wij gaan door naar Jolande van der Velde. Hoeveel files heb je nog, Jolande? 80 stuks, Lara. Bij elkaar 315 kilometer. Gelukkig leveren de meeste zo rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Bijna een uur ben je kwijt na een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum staat 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. In het noorden is de A32 Meppel richting Heerenveen nog steeds dicht bij Steenwijk. De vertraging is daar ruim 3 kwartier. Bij weg naar het noorden kan je beter al omrijden vanaf knooppunt Hattemerbroek. Dan pak je de route via Emmeloord, dus eerste A50. Dan de A6, dan de A7. Veel sterkte als u in een van de files staat. Minister van Engelshoven van Onderwijs heeft begrip voor het besluit van de Vrije Universiteit Amsterdam om te stoppen met het aanbieden van Nederlands als studierichting. Zaterdag werd bekend dat de VU de stekker trekt uit de studierichting. Het eerste jaar telt op dit moment maar 5 studenten. Ja, dat maakt de studie natuurlijk bepaald niet rendabel. Dat van Engelshoven het snapt, betekent niet dat ze geen zorgen heeft. We delen met de VU en met velen de zorg om het teruglopende aantal studenten Nederlands. Maar daar hebben we inmiddels ook wel een plan op gezet. Om de instroom te vergroten bij de universiteiten talenopleidingen, waaronder Nederlands. Maar er zijn meer talen waar het misgaat, is het sectorplan Geesteswetenschappen opgezet. En die hebben eigenlijk de opdracht gegeven om een deltaplan te komen voor de talenbreedte. We moeten eerst een goede analyse hebben. Maar daarna verwacht ik ook dat er in 2019 concrete oplossingen komen. Hoe gaan we nu het aantal studenten in die studierichtingen vergroten? En hoe zorgen we dat die studies ook voor Nederland behouden blijven? Hey ja, vanuit een sectorplan naar een deltaplan. Ik praat verder om het wat concreter te maken met Mustafa Essadik. Hij is docent Nederlands op een middelbare school in Zeist en masterstudent aan de opleiding Nederlands aan de Universiteit Utrecht en ook vriend van Nieuws & Co. Mustafa, schrok jij van het nieuws dat de VU stopt met Nederlands? Nee, het lag wel in de lijn der verwachtingen. Het is eigenlijk een trend die we de afgelopen jaren helaas hebben moeten constateren. Dat er steeds minder studenten zich inschrijven voor de opleiding Nederlands. Dus als je dan nu hoort dat er een deltaplan moet komen en dat op dit moment pas de hele Tweede Kamer zich ermee gaat bemoeien, komt op mij wel rijkelijk laat over. En waarom, Mustafa, denk jij dat Nederlands steeds minder populair wordt als studie? Wat zou daar aan ten grondslag kunnen liggen? Nou, ik denk dat studenten die op een gegeven moment de studie gaan kiezen heel veel keuze hebben. Ze kunnen kiezen uit heel veel verschillende opleidingen. Ik denk veel meer opleidingen dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden, hè, toen er wel nog heel veel studenten Nederlands waren. Mm-hmm. Daarnaast is het denk ik ook zo dat heel veel studenten ervan uitgaan dat het toekomstperspectief eigenlijk heel erg smal is als een student kiest voor de studie Nederlands. Eigenlijk is het onderwijs de enige richting waar men op zou kunnen, hè, is de gedachte. Nu is het inderdaad ook wel zo dat er andere mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld vertaalwerk of werken bij een uitgeverij. Maar daar liggen de banen natuurlijk ook niet voor te oprapen. Ja, dus het heeft ook met toekomstperspectief te maken, denk jij? Nou ja, kijk, ik denk wel dat als een student ervoor kiest om echt het onderwijs in te gaan, ja, dan moet je dat natuurlijk ook graag willen. En dan moet je daar eigenlijk voor in de wieg gelegd zijn. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Dus ja, studenten die al van tevoren daar weinig mee hebben, ik denk dat dat ook wel goed is dat ze dat dan niet gaan doen. Maar ja, aan de andere kant, het zijn natuurlijk wel hele belangrijke vaardigheden die bij het vak Nederlands geleerd worden. En vaardigheden die leerlingen ook bij andere vakken kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld op het gebied van leesvaardigheid, maar ook schrijfvaardigheid. En daarnaast is het ook zo dat zeker in de bovenbouw HAVO en VWO, maar ook bij HBO-studies, is het gewoon ontzettend belangrijk dat we universitair geschoolde Nederlandici hebben om die vakken te geven. Dus ja. Wat dat betreft is dat echt wel een hele grote punt van zorg, denk ik. Hey, en jij geeft Nederlands op een middelbare school. Je doet ook die masteropleiding, maar je bent dus nu actief op een middelbare school. Merk je bij leerlingen ook een houding ten opzichte van het vak Nederlands? Ja, de houding is eigenlijk heel erg simpel te omschrijven. Namelijk, ik ben Nederlands en ik heb mijn hele leven al Nederlands gesproken. Dus dan is het vak Nederlands eigenlijk heel erg makkelijk. Dus eigenlijk een hele grote vorm van onderschatting als het gaat om de Nederlandse taal. En als we dat bijvoorbeeld vergelijken met een vak als wiskunde, ja, daar hebben heel veel leerlingen zoiets van, ja, nee, dat is niet meteen duidelijk. Nu moet ik echt opletten. Concreet, nu moet ik echt opletten, want anders kom ik zo in de problemen. En bij Nederlands is dat gewoon niet zo. Dus dat is een heel groot verschil. Toch is het gek, hè? Want heel veel Nederlandstalige muziek en vooral ook rap doet het hartstikke goed bij de jeugd. Dus de taal wordt bepaald niet suf gevonden, volgens mij. Nee, dat is ook zo. En daar liggen denk ik heel erg veel mogelijkheden voor docenten. 2 jaar geleden heb ik het al met collega's gehad bij het vaststellen van het taalbeleid voor de school. Dat we daar echt veel meer mee moeten doen. Want de jeugd, toen ik naar de middelbare school ging, luisterden we vooral naar Engelstalige muziek. Maar ook Engelstalige rapmuziek. En de huidige leerlingen die luisteren naar Nederlandstalige muziek. En daar kun je denk ik heel veel mee als het gaat om grammatica oefeningen of leesvaardigheidsteksten. Dat je daar heel veel mee doet. Omdat het toch iets is wat de leerlingen aanspreekt. Dus wat dat betreft zijn er gelukkig ook heel veel kansen. Juist. Mooi gesproken. Mustafa Essadik, docent Nederlands op een middelbare school in Zeist. En masterstudent aan de opleiding Nederlands aan de Universiteit van Utrecht. Testing. 1, 2, 3. Dan gaan we naar een man die heel veel met taal heeft. Liefde, vaderschap en kwetsbaarheid. Dat zijn de thema's van de theatershow van Fresco. Hij staat in de Nederlandse hiphopwereld bekend om zijn eerlijke teksten, waarin hij zichzelf niet spaart. Voordat het te laat is, gaat deze week in première in de theaters. En ja, we hebben zomaar het idee dat dat weer heel wat anders gaat worden, Fresco. Welkom in de uitzending, klopt dat? Ja, dankjewel. Ja, nou, heel wat anders. Kijk, ik ben sowieso iemand die heel veel verschillende kanten heeft. En het altijd moeilijk vindt om in één zin te definiëren van wat is nou Fresco. Dus ik vind het gewoon vooral fijn dat het weer een andere kant van wie ik ben is. Maar volgens mij wordt Fresco steeds veelzijdiger, hè? Je gaat steeds meer doen, heb ik het idee. Nou ja, ik denk dat iedereen is als mens heel veelzijdig. Ik heb het nooit echt zo bekeken als bij een soort merk of zo. Ik denk gewoon dat ik heel veel kanten in me heb. En zoals ieder mens. Alleen ik probeer zo expressief mogelijk al die kanten te belichten. Ja. We hadden het net eventjes trouwens met Mustafa over de populariteit van het Nederlands. Ja. Er gaat een opleiding verdwijnen in Amsterdam. Ik zei, jij hebt heel veel met taal. Ja. Wat heb je daarmee? Nou ja, ik vind vooral heel mooi hoe taal op straat zich ontwikkelt. Kijk, we hebben natuurlijk het curriculum, zeg maar, wat voorgeschoteld wordt, dat heeft zijn regels en noem maar op. Maar hoe taal eigenlijk beweegt, is natuurlijk gewoon op straat. Ja. En, blijven de scholen daar een beetje bij achter misschien? Is dat wat er ook misgaat met het Nederlands? Ik denk het wel, maar het is ook moeilijk. Want ergens probeer je natuurlijk wel een vaste vorm te hebben van, hè? Anders klopt er helemaal niks meer van en wordt het abstract. Begrijpen elkaar niet meer. Precies, ja. Dus ergens snap ik dat ook wel. Maar ik vind het vooral heel interessant hoe dat op internet ontstaat. En de typvorm ook van mensen tegenwoordig. De? Typvorm, dus mensen die als ze mensen typen. Ja, ja, ja. Be right back is BRB, noem maar op vanavond VNV. Dan communiceren we heel anders met elkaar. Ja, ja. En dan vervolgens zit je in de schoolbanken en dan moet je met een pen wel heel netjes het woord gaan schrijven. Terwijl je eigenlijk in het dagelijks leven veel anders oefent met schrijven. Ja, en misschien ook creatiever bent, hè, in dat opzicht. Ja. Over creativiteit gesproken. Jij hebt dus net de allerlaatste try-outs van je nieuwe show gehad, hè, voordat het te laat is. Mm-hmm. Ik ben benieuwd, hoe is dat gegaan? Gaat het? Ja, hoe is het met je? Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het alleen maar goed gaat. Maar ik ben heel comfortabel met het feit dat ik nog moet leren. En ik probeer vooral de sport echt te voelen. Mijn vorige show had ik echt een groot decor en noem maar op. Nu heb ik gewoon een microfoon en een kruk. En dat maakt het veel voelbaarder waar het niveau ligt. Maar daardoor groei ik ook sneller. En dat vind ik wel fijn. Ja. En je maakt ook grapjes in je show. Wat als die nou niet aanslaan? Dan is dat prima. Ik bedoel, ja, natuurlijk. Kijk, hoe ga je daarmee om? Want dat is natuurlijk. Theater is heel wat anders, denk ik, dan wat je daarvoor gedaan hebt. Ja, toch? Klopt. Alleen voor mij is niet het doel om mensen aan het lachen te brengen. Ik denk dat het doel is vooral dat je komt kijken en mijn belevingswereld snapt. En dat duurt even. Hè? Ik bedoel, ik kan in dit gesprek natuurlijk een glimps geven van wie ik ben. In het theater heb ik daar 1,5 uur voor. En dat is ook mooi. En mensen blijven zitten en nemen daar de tijd voor. Vind je het ook mooi dat het zo spannend is? Absoluut, ja, zeker. Want ik heb echt momenten dat bijvoorbeeld een grap niet valt. En dan word ik weer daar helemaal nerveus van. En dan vinden mensen dat wel weer leuk. En dat is voor mij ook de sport. Van, laat jezelf over aan het moment. Stap ergens in en ga in je lichaam staan. En laat het maar gebeuren allemaal. Want het is niet helemaal gescript. Ofwel, er gebeurt continu iets op ja, het ik, ik ben sowieso niet heel tekstvast. Ik denk de meest tekstvaste dingen in mijn theatershow zijn een paar momenten dat ik rap. Voor de rest heb ik een strekking. En dan moet ik mezelf daar een beetje doorheen freestylen. Maar daardoor voelt het wel echt alsof je echt gesprek met me hebt. Weet je wel? Net als nu, ik ben ook mijn woorden aan het vinden om dit gesprek met je te hebben. Reageert de zaal op jou? In de try-outs? Ja? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, maar ik heb een hele open houding. Ik denk je vraagt daar ook om. Ja, zeker. Zou je iets kunnen laten horen van je nieuwe single? Moeiteloos? Zeker, ja. Wil je daar zeker. Iets van laten horen? Absoluut, ja, heel graag zelfs. Ik ben verre van de beste, maar wat maakt me dat? Ik hou moeiteloos van je, maar je vraagt je af. Maak geen ruzie met mijn mami, beter laat je dat. Ik weet, ik ben niet makkelijk, ik ben een zware last. Vecht niet met me, ik vecht voor je en ik sta paraat. Ben een soldaat voor jou, je bent de moeder van mijn nageslacht. Je mailt en belt met mensen, terwijl je je nagels lakt. Houd moeiteloos, normaal en makkelijk die zaken strak. En ik vergeet niet meer die diepe pijn van vaderschap. In het ziekenhuis, ik kreeg het bijna aan mijn hart. Ik brak in 100.000 stukken toen Rayaan er lag. Te vechten voor het mooie leven die jij aan hem gaf. Je keek hem aan en bad, ademschat, ademschat. En ik besefte toen dat jij de sterkste dame was. 3 liter bloed verloren en je was meteen een moeder voor je pasgeboren zoontje. Wat een magistrale kracht. Wauw. Dit gaat over je zoon, Rayaan, de geboorte, ja, en je vrouw. Zeker, ja. Welke rol spelen zij in jouw voorstelling? Ja, ze zijn mijn basis. Ik denk dat als je het hebt over... ik denk dat dat wel mijn steunpilaren zijn. Gewoon de reden waarom ik doe wat ik doe. Mm. Waarom ik afwijk of niet afwijk, op het goede pad blijf... En mijn stinkende best doe in het leven. Ja, zeker. Want doe je sinds Rayaan er is nog meer je stinkende best? Absoluut, ja. En waar het zit hem dat nou in? Nou, ik denk dat het er vooral in zit dat ik ietsjes meer ben gaan begrijpen... dat de dingen die eerst voor mij heel spannend waren... Hè, zoals een theatershow of mijn carrière... als je je zoon bijna kwijtraakt... Dan worden die dingen veel relatiever. En juist daardoor dan... Soms heb ik het gevoel dat ik hem met de pet na gooi. Maar ik gooi wel raak deze keer. En dat is heel gek. Dat heb je mooi gezegd. Ja. Want Rayaan, even voor de luisteraars die dat niet weten... die is ziek geboren, hij hè? Is ziek geboren. Hij zal ook ziek blijven. Maar als hij krijgt gewoon iedere dag zijn medicijnen op vaste tijdstippen. En het is gewoon een lachenbekkie. En iedere dag als ik hem zie, ben ik helemaal vrolijk. Dus. Wat voor vader ben je? Dat is een vraag die ik me iedere dag stel. Ja? Ik ben in ieder geval ik ben heel onzeker over mijn vaderschap. Maar ik hou van het vader zijn en ik hou van mijn kinderen. En ik denk dat dat over het algemeen het belangrijkste is. Dank je wel. Dank jou wel. Voor je komst naar de studio van Nieuws & Co. Fantastisch dat je hier wilde zijn. De première van Voordat het te laat is aanstaande donderdag in Eindhoven. Hè? Yes, ma'am. In het Parktheater en daarna door het hele land. Door het hele land, gewoon let's go. Tot en met 20 april. Heel veel succes en plezier op zeker. Het podium. Dank je wel voor Dank je komst. Jou. Zo dadelijk in Nieuws & Co. Dat is meteen na 6. Amerika komt met nieuwe sancties tegen Venezuela. Wat doet Nederland nu de oppositie ook gewapend ingrijpen niet uit wil sluiten? Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Het klinkt een beetje gek op me. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo.